Eta egunkuan energi grisa dugu aipatuko kronika libre juntan. Energi grisa entzunuk ajadenik aipatzen simun. Karta grisa bai, energia berdia bai, energia grisa ez uano ez? Boi arte. Ebe ez da isu entzuten aipatzen justoki, energi berdia edo energi garbia behar bada usutan entzunduk aipatzen, energi garbia alta zintzo gelaik reiten halda, ez dela energi garbiik bema hoi, beste egun batez utziko dugu. Energi grisa zer da, hunen kompritnitzeko konsiente izan behargia gue unguian dutugun gaizako, irratia, adibidez, mahania eto, ustiat dugun gaiza batetaik horra dela eta ondotik transformatu duguna. Energi sama batei esker preposta. Eta hau da energi grisa, ekoizpen batentako jabilik den energi osua hunen egiteko, garraiatzeko, saltzeko eta berziklatzeko. Energi grisa da munduko energi kontsumoaen bi herena. Ordin erraiten delaik, pertsonaka sortzen dutugun behotegi efektieko gazak apaltzen diela azken urtetan, ez da egia. Edo bai, egia da, soiten balin badugu aktiboki sortzen dugun gaz sama, adibidez gu autoaek, egutak gutiago kontsumitzen die, edo zehobi urtukitzen die, bena jale industriek die sortzen handiena. Kontutzen hartzen balin badugu josten dugun oena energia, salhe agertzen zaiku ez dela egia gu ekoizpenak beti hurruntik horra dia eta nahiz eta ekoizpen hanitz bertan egiten ahaldien, ez dia egiten eta energi gris hanitz sahutzen die. Komitateko papeko orrialde bakar baten ekoizteko adibidez, sahutzen den elektrizitatea, hiuntan hogei wateko argi bat pizten ahaluke lautan hogei minutaz. Gue baliabidik tipitzen aidienez, importanta da berziklatzia, berin adibidez kalitate hunekua balin bada infinitian berziklatzen ahalda. Aldiz PET edo plastikezko boteia bat bi edo hiu aldiz baizik ez da berziklatzen ahal, eta kilo bat PET egiteko bat kakotz bedatzu kilo petrol uken behar da. Hau da gu e-kontsumo gizartiaen arazo handiena, obsolescentzia programatia eta gaizen urtukitziaen modaekin edo frantzese zerreiten da la mode du tout jetable, ekoizpen baten jabilpen jaburak ez du amortizatzen ungu amenin sortu dian impactia. Bena bon, segur, gien sistema ekonomikoan ezkia hortaz asolatzen. Macronek beste habosienek bezala diotelaik haskuntza rapartitu behar dela, ez da logika hunen gainen. Hau dela estatien, soz, uturien, erdia TVA-tik horra da, ordin geoguta kontsumo habo, geoguta estatiek soz habo badu. Kyotoen protokoloa izan denetik, entrepresa hanitzek ez die gutiago emititzen, bena heneko izpena deslokalizatu baizik die. Eta hau da egiazko arazua importazioak sortzen dien energi grisa karikatura bat egin bageneza, baliabidiak Afrikan ustiatzen dutugu, Asian transformatzen eta geho Europan kontsumitzen. Kritikatzen dutugu laik asiarrak kariketa juiten behitiea kutsadula kontrako maska sui sumaitekin edo kirurgia maska hoik ez da ahatze behar guk dutugula kosatzen. Guetako transformatzen dutu diela eta guetako diela hen aidea kosatzen. Urentzeko energi grisak ikasten daikuna da zerbait josi nahi dugulaik behar gynuke ekoizpenaen iraganaz bai eta geuaz gogozkatu. Mon prefosta e, estatu edo nazioarten bailan lege sumaiten egitia, obsolescentzian debekatzeko hobeki leike benan liberalismoa eta kapitalismoa nausi izanki, ez da hau kamiatzeko puntian.